أدرين من رمخ كده أدرين من رمخ كده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھ لی کہ ہم کوئی تھوڑی آزمائش کریں گے تمہاری تھوڑے سے خوف سے بھوک سے تھوڑی سی بھوک سے اور مال میں جانوں میں اور مال میں جانوں میں اور ان کو ذرا ادھر بٹھا دیں تاکہ اپنی باتیں کریں میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں اسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں اپنی باتیں کر رہے مجھے نظر نہ آ رہے آدمی پہلے اپنی باتیں مکمل کرتا ہے پھر آ جاتا ہے اگر باتیں ضروری آدمی باہر بیٹھتا ہے جی یہ بہت بے ادبی کی بات ہے اخبار دین کے بعد بیان کر رہا ہے سارے بیٹھ کر آدمی اپنی باتیں کر رہا ہے کیا ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے بھوک سے تھوڑی سی مقدار خوف کی بھوک کی مال میں نقصان جانوں میں کچھ نقصان اور پھلوں میں سب تمہارے نقصانات ابشر الصابرین لیکن بشارت صبر کرنے والوں کو جب ان پر مصیبت آئے تو کہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان پر اللہ تبارک سے رحمتوں کا نزول ہے اور یہ کامل ہدایت والے ہیں تو اس امت کے ساتھ اللہ پاک کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی کمیاں کوتاہیاں اور اس کے نقصانات گناہ ان کے لیے اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ اس پر دنیا کے ایسے حالات لائے جاتے ہیں ایسی مشکلات مصیبتیں لائی جاتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ مصیبتیں مشکلیں جھیل کر برداشت کر کے ان گناہوں کا کی معافی ہو جاتی ہے اور آدمی کی جب موت ہو تو اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دنیا میں تکالیف اور مشکلات لا کر اور گناہوں کو دھو لینا اور عذاب کو معاف کر دینا ایک فرشتے کو حکم ہوا ایک اللہ کا بہت نیک بندہ ہے اس کی وفات ہو رہی ہے وہ پیاسا ہے اس کا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کے سرانے ٹھنڈے پانی کی سرائی پڑی ہوئی ہے تو جا کر اس سرائی کو توڑ دے تاکہ پیاسے اس کی موت ہو جائے دوسرے فرشتے کو حکم ہوا کہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے وہ مر رہا ہے اور فلاں قسم کی مچھلی کھانے کی اس کی طبیعت ہو رہی ہے یہ مچھلی اس تک پہنچانے کا بندوبست کر لیں دونوں نے اپنے اپنے حکم کو پورا کیا واپسی پر ان کی ملاقات ہوئی مذاکرہ کا آپس میں ہوا تو ایک نے کہا مجھے تو فلاں نیک صالح بندے کے پاس بھیجا گیا تھا کہ وہ پیاسا ہے اس کے پانی کی سرائی کو توڑ دو تاکہ پیاس کی حالت میں اس کی موت ہو تو کیسے اس نے کہا میں تو فلاں ظالم کے پاس گیا تھا اس کا مچھلی کھانے کا دل چاہا تھا وہ مچھلی پہنچانے گیا تھا دونوں فرشتوں کو بڑی حیرت ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ والا اور اس کو اللہ پیاسا مار رہا ہے اور دوسرا ظالم اس کے لیے موت کے وقت اس کی خواہش اور اس کی مرضی کے پورا ہونے کا بندوبست ہو رہا ہے دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے معمور تھے, مقرر کرنا تو کرنا تھا. باہر ان کو یہ سواد اور یہ سوچ اور یہ ان کو یہ باتیں سامنے آئی, تو ان کو جواب دیا گیا کہ جو اللہ کا نیک بندہ وفات پا رہا تھا اس کی زندگی میں ایک عمل گناہ کا باقی تھا, پیاس کی حالت میں موت ہونے پر وہ معاف ہو گیا, بس سیدھا جنتی ہو گیا. اور یہ ظالم اس کی نیکی جو تھی ایک باقی تھی, تو اللہ پاک کفار کی اور جہنم میں جانے والوں کی نیکیوں کے بدلہ ان کو دنیا میں چکا دیتا ہے, دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے, لہذا اس کا بدلہ چکا دیا گیا تاکہ سیدھا جہنم کو جائے. تو یہ دنیا کی تکلیفیں, دنیا کے مسائل مشکلات, یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے ناراض. یہ نہیں کہ اللہ پاک ناراض ہو کر مصیبتیں لاتا ہے, بعد اللہ پاک راضی ہو کر وعید دلانے کے لیے مصیبتیں لاتا ہے. اور آسانیاں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خراب اعمال والوں بناتا ہے آزمائش کے طور پر. باقاعدہ آیت اس کے لیے آیت ہے, فیضا ہم ابلسون والی جو آیت ہے, فیضا ہم ابلسون, اس سے پہلے جو آیت ہے لفتحنا علیہم برکاتہ ابواب کل شیء, کہ نیک اعمال کا جو تذکرہ آیا ہے نا اس کے بارے میں تو کہا ہے کہ لفتحنا علیہم برکاتہ من السماء والارض, نیک اعمال کے نتیجے میں ہم نے آسمانوں سے آسمان سے زمین سے برکتوں کے دروازے کھولے. اور خراب اعمال فلما نسوا ما ذکروا بھی, فلما نسوا ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء, وہاں پر تو آ کے رحمت کے دروازے کھولے, یہاں پر کہا چیزوں کے دروازے کھولے. جب یہ اللہ پاک کے نافرمان ہوئے اور انہوں نے جو ہے تو ظلم کیا, خدا کو راضی کرنے والی باتوں کو چھوڑا, اللہ پاک کو ناراضگی کے کاموں کو لیا, تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان پر چیزوں کے دروازے کھول دیے. جو سامان دنیا کے عیش و عشرت کے ہیں چیزیں ہیں وہ تو ہم نے اس پر کھول دیں, لیکن اللہ پاک کہتا ہے یہ چیزیں تو ان کو دے دیں لیکن چیزوں کے فوائد نہیں دیے, ہمیں چیزوں کے فائدے جو ہوں وہ نہیں دیے, چیزیں دی ہیں. کیا ہم نے کفار کو دنیا کا سامان دیا, لنواز دے ہوں پھر حیات دنیا, کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں ان کو عذاب دیں. مارا دولت ہے, عہدہ کرسی ہے, کروفر ہے, بڑے محلات باندھے رہ رہا ہے اور ہر وقت اس کو خطرہ ہے, کیا مجھے اغوا کیا گیا, آپ اغوا کیا گیا, کبھی ایک ٹیلی فون آتا ہے کہ اتنے پیسے بھیجو, کبھی دوسرا ٹیلی فون آتا ہے اتنے پیسے بھیجو, اور نام تمہیں اغوا کر رہے ہیں. گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کا رشتہ دار ملا, ہمارا بھی واقف تھا, میں نے کہا کیا حال ہے فلانے کا, وہاں نے کہا بڑا مصیبت میں, ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے جو آرمی فلیٹس ہیں اس میں کوئی خوبیہ سا مجھے فلیٹس لے کر دے دو کرائے پر کہ میں اپنے آپ کو چھپا کر وقت گزاروں, کہ مجھے جو ہے تو لائف تھریٹننگ حالات ہیں میرے, ہر وقت مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں اور وقت گزرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. تب تو میرے بتا میرے بھائی, اب فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو ہوا ہے, چیزوں کے دروازے کھول دیے ہیں, چیزیں اللہ نے دے دی ہیں, لیکن چیزوں سے جو راحت آرام آسودگی ان کے ذائقوں سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ نے کھینچ کے چھین لیا. کھانے کے سارے سامان, کھانے کے ذائقہ ہی نہیں, اتنا ٹینشن اور اسٹریس ہے, اتنی مصیبت میں ہے. اب آپ بتائیں, تو اس لیے اہل ایمان کو جو ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ مسائل پریشانیاں مشکلات آئیں گی اور ان پر جتنا آدمی ڈٹے گا اتنی اس پر ثواب ہے. زندگی بہت ایک عارضی چیز ہے, مرنا تو ہے ہی ہے, مقصد کے لیے مر گیا آدمی تو کامیاب ہو گیا. اور اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, موت کا تبصرہ یہ ہے کہ نہ وہ ایک ساتھ پہلے ہوتی ہے نہ بعد ہوتی ہے, جو گھڑی اللہ نے مقرر کی اسی میں ہوتی ہے. جب پشتو کا محاورہ ہے گورشپا کور کے ناراضی, گورشپا کور کے ناراضی, آ وقت مقرر ہے, ہاں داد تھا وقت سنگا تیر, جو وقت غیرت سرا تیر کرو بغیر سر تیر, آیا عزت سر تیر کرو وہ دلہ حالت کے دیتے رکھو دا قتل و شہد, قتل و شہداد ہے صاحبہ, ذرا تو کے دے وقت رکھ لو نر وقت تیرو دا قتل و شہد. کہا یہ مصری فوج جو ہے امریکہ کی پٹھو بن کر ایجنٹ بن کر حملے کر رہی ہے اور آگے نہاتے لوگ کھڑے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اپنے مقصد پر ہم کھڑے ہیں, آپ کے حملے سے زیادہ زیادہ جان نہیں جا سکتی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہاں جی مر سکتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا قانون ہے کہ ایک وقت ایک کو موقع دیتا ہے, وہ دنگناتا پھرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں ہے, پھر اللہ کی گرفت آتی ہے اس کو پکڑتا ہے, پھر دوسرے کو موقع دیتا ہے, اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, جن ابلوا کو میوں کو محسن عملہ, اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا کرتا ہے. اس سعید رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں جب کوئی تیرے قبضے میں آ جائے تو اس پر اتنا اس کو اتنی تکلیف دے جتنی تو پھر سہ سکتا ہو, کیونکہ آج اس کے ساتھ ہے کل یہ تیرے ساتھ ہونے والی ہے, کل یہ تیرے ساتھ ہونے والی ہے, تو اس سے اس وقت اندازہ لگا رہے کہ جتنا تو برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو تکلیف دینا. یہ اللہ پاک کا قانون ہے جو ہو کر رہنے والی بات ہے, اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں ان ساری باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. ایک بادشاہ نے اپنے بہت دانشور وزیر سے کہا کہ ایک جو ایک کوئی ایک مجھے ایسی ترتیب بتاؤ کہ جب میں خوش ہوں تو اس وہ میری خوشی کو غم میں بدل دیا کرے, اور جب غمگین ہوں تو وہ خوشی کو بدل دیا کرے. بہت بڑا سوال تھا کہ ایسا جملہ ہو کہ ایک جملہ اور غم کو خوشی میں بدل دیا کرے اور خوشی کو غم میں بدل کر دیا کرے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جو حال بھی آپ پر آئے بس اس وقت آپ یہ سوچ لیا کرے یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, اگر خوشی کا ہے تو گزر جائے گا, تو کتنا غمگین کر رہا ہے تو گزر جائے گا, باقی رہنے والا نہیں ہے, اور غم والا ہے تو گزر جائے گا, یہ غم بھی پریشانی تو باقی رہنے والا نہیں, گزر جائے گا بس. ہاں جی تو سچ بات ہے جس حال میں تو ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا, لہٰذا اس بات کی کوشش کر لے کہ آیا تو آخرت کے مقصد کے سامنے لے کر چل رہا ہے نہیں چل رہا, اللہ کی رضا کو لے کر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اس غور و فکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.